मेरा सूरज शाम आपका सामने शाम बहुत प्रकार के आए थे कि नहीं सामने थे बिना के नाम कुछ सुनता हूँ यह शाम में विशेषता यह है कि बीच विशेष है उसकी कर्मान लोग देखते हैं वहां की हवा पही ये ही समझे न इसकी देवता यह है इंद्र दैवत की जो दैवत दैवत की जो ये रीत है इसी में बीच विशेष है जिसका नाम है गृहस्था इसी चीज को लेकर के गृहस्था होता है तो इसकी जी तो देवता है शाम सामान्य को देना नहीं शाम में बहुत प्रकार के देना शाम में ना देने के लिए बता अभी अभी कितने नाम आए थे अपने हॉस्पिटल में पांच छह तो आए थे कौन कौन से प्रशांतर शाम ऐसे जो है वह शाम भेद एक शाम है जिसके बृहद शाम नाम की संख्या बृहद शाम नाम की और वह किस ऋचा में गाया जाता है तो जिसकी ऋचा में गाया जाता है वो ऋचा जो बताया स्वामी आवाज एक ऋचा है इसी में एक गीत विशेष है उस गीत विशेष का नाम है बृहद शाम उसकी प्रतिष्ठता मानी जाती है वह काम नहीं तो तथा काम नाम बृहद काम आमदनी प्रधानमंत्री छंदों में गायत्री छंद में क्योंकि गायत्री छंद की बड़ी भारी महिमा है यह व्याख्यान आता है व्याख्यान सोमा हर का आख्यान आता है किसी चीज का साथ में किया भी होगा पहले सोम आरण के लिए ना सोम आरण के लिए दो की नियुक्ति हुई किसकी दो की नियुक्ति हुई थी सोम आरण के लिए जलती और कीर्तु ये दोनों सोम आरण के लिए गए ये सब छंद है ना जलती भी छंद है पेटू भी छंद है बिल्कुल भी छंद और सोम सोम ले आने के लिए जो है जलती और पेटू जो है वो गए थे दोनों ने क्या किया कि उसका जलती का तीन पैर टूट गया और पेटू का एक पैर टूट गया उनका क्या उनका तीन अक्षर गायब हो गए इसका एक अक्षर गायब एक पार एक अक्षर गायब वो नहीं जा पाए तो सोम का आरंभ तो गायत्री जो है तो गायत्री तो गायत्री जो है सोम आरंभ भी किया उन चारों के पैरों को भी जो ऐसी कथा पहले किसी की कथा और संकेतन में तो आती है ऐसी कथा किसी संकेतन उसी में आगे आएगी आगे तो आते हैं इसलिए सबसे उत्कृष्ट गायत्री को माना जाता है दूसरे क्या है कि कई वर्ष के इसको जो है उपासना के रूप में मुक्त गायत्री को ही स्वीकार किया इसमें भी गायत्री के साथ है इसलिए क्या है कि फलों के फलों से ज्ञानियों की इन ज्ञानियों से गायत्री की उत्पत्ति होने के मुख्य रूप में जो है गायत्री को माना जाता है तो दोनों आदर प्रसन्न छात्रों में भी या बेदर छात्रों में भी कहना जाता है इसी दिन का ने दिया होगा जल्दी का तीन पैर चला गया था विद्युत का एक और किस प्रकार जो है वहाँ गायत्री ने समाहरण भी किया और उनकी जो है आस्थानों को भी किया मार्गशीर्ष नाम का मात्र आपको ये समझिएगा कि प्रत्येक माँ का नक्षत्र से उसका संबंध रहता है। जैसे श्रावण मास जो है चैत्र से ही चलिएगा, तो पूर्णिमा के दिन तीसरा नक्षत्र, इसके पूर्णिमा का संयोग तीसरा नक्षत्र, जिसके पूर्णिमा का संयोग तीसरा नक्षत्र से होता है उसको चैत्र मास, उस बात के पूर्णिमा का संयोग विशाखा नक्षत्र, उस मास को वैशाख, और जिस विमान के पूर्णिमा का संयोग ज्येष्ठा नक्षत्र उनको ज्येष्ठ, और जिसके पूर्णिमा का संबंध पूर्वाषा नक्षत्र उनको आषाढ़, और जिसका पूर्णिमा का संबंध श्रवण नक्षत्र उनको श्रावण, वसंत को जो है मुक्त माना गया, इसलिए उत्मा का नाम है अनंतता, तो वो है अब टीका में कि देना सावेदोत्तम सत्र आवांतर विशेषण का आवांतर विशेष ये है कि विरक्त काम जो है वह काम भेद है, उसमें विरक्त काम जो है वो नहीं छंदा मध्य गायत्री नाम स्वरूप भावादि स्वरूप छंद ये कहते हैं कि छंद छंदों का रिक्त के अतिरिक्त जो है स्वरूप ही नहीं है, ऐसी आशंका करके कहते हैं गाय त्याग छंदों की एकता नाम लिखा ये रिक्त है ना, कि छंद तो अलग होगा नहीं, विचार के द्वितीय जन्म जनन जननी स्वाद कोई गायत्री को प्रसन्नता क्यों करे, विजाति को द्वितीय जन्म देने वाले इसलिए जो है वह इतिमा मार्ग शीर्ष मृग शीर्षे युक्ता पूर्णमासी पूर्णमासी अग्नि मृग शिरा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा है जिस उस मास का नाम क्या है मार्ग शीर्षम तो आम ऐसा को मैं क्यों आम है पर क्वेश्चन की आर्थिक उस समय खूब धान पक करके तैयार हो जाता मार्ग शीर्ष में पहले चावल ही मुख्य रूप में जो है वो जब होता तो मार्ग शीर्ष में जो है वो चावल तैयार हो जाता इसलिए सत्य पक जाती पक प्रशस्या पक जो है वह युक्त हो जाता है किसान के घर में खूब धन हो जाता है, इसलिए माता बसंत तो रमणीय पति और बसंत जैसा संगत को जैसा कोई ऋतु नहीं सही छंदों का एक जाति उसमें क्या ही संख्या उसमें ये उठाया कि छंद तो कोई अलग चीज है ही नहीं है, छंद का अस्तित्व तो अलग है, ऋतु में ही तो छंद रहेगा तो इसी को चलता होगा कि इसी भाष्यकार भगवान ने वहां कहा कि छंदो की चिंता नाम रिछा ऐसा क्यों अर्थ किया छंदो की चिंता नाम रिछा यानी ये नहीं कहा कि जो है वह छंदों में मैं गायत्री छंदो की चिंता नाम रिछा गायत्री छंद विशिष्टा रिता छंद विशिष्ट जो रीत क्योंकि छंद अलग तो रहेगा छंद रहेगा तो कभी भी छंद तो रहेगा छंद रहेगा तो इसमें जो छंद रहेगा मंत्र में रहेगा छंद तो मंत्र से पृथक तो छंद रहेगा इसलिए जो छंदों में मैं हूँ तो छंद तो परिचित होना चाहिए ना तो छंद विशिष्ट होगी उसमें गायत्री छंद विशिष्ट जो मंत्र जो है वो अन्य छंद विशिष्ट भी मंत्र हो सकता है और गायत्री छंद विशिष्ट दूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्मि नामहम् तेजस्तेजस्मि नामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् सत्त्वं सत्त्ववतामहम् यानी जो पर वंचन करना यही था दूसरे की वंचना कर देना इसी कारण से छल है ना तो दूसरे की वंचना करने वालों में दूत में युवा युवा में वंचन ही वंचना है दूसरे की वंचना करने वालों में सबसे उत्कृष्ट कौन सा पेशा है जो भी विशेषता नहीं हो तो मुश्किल तो अलग होने पर यहाँ तक तो शुभ मिल गया मिले युवा युवा से दुखी समय काम क्षण करने वाले एक बड़ा बंधन करने वाले युद्ध में दूसरों को कमजोर करना कमजोर नहीं खराब है धोखा है उसमें क्या जोश बढ़ा है धोखा देते धोखा देने वाले और बंधन करने वाले छल करने वाले युद्ध जो है सबसे उत्कृष्ट छल करना और वो भी नहीं हो तो सब पर युवक के लोग आया ही अरे युवक के लिए वालों का आधार नहीं है अरे पर्दे पर अच्छी चीज दिखाई दे रही होते हैं खराब चीज वो पर्दा ही है दूसरा तो है अरे शक्ति मेरी जैसे विद्युत शक्ति का कहीं सदुपयोग हो रहा हो कहीं दुरुपयोग तो जहां भी उत्कृष्टता है वहां विद्युत की उत्कृष्टता है जो धातु की उत्कृष्टता है अरे जहां भी अध्यक्ष बनने वाले जो है नहीं उत्कृष्टता मामूली उत्कृष्टता हो आपको पता ही कब एक काट दिया निकाली आज का तो सुनता हूँ भेज देते हैं मान लीजिए कि कोई जगह कर सकते थे आपके साथ उसको पता पाली चलन जाता है दुर्गन कर जाते हैं इसके पास और पटना का दाया उसको नहीं मिला रुपये तो दूसरे को बैठे ये जो है मेरा इसके पास 10,000 रुपया मैं समझा देता हूँ तो देखो जो मिल जाएगा जितना मेरा इसको देखो तो अभी मैं तो सिर्फ लोग मामूली तो ये जो इसकी तन्मयता है ना और तन्मयता में विकल्पता ये जो सिद्धि है ना वो उसी की तन्मय होने की सिद्धि है अपने अपने विषय में सिद्ध है और व्यवसाय उसमें व्यवसाय और संतर संतोष नाम साथी का नाम टीका लेंगे। जू का मुक्त लक्षण सर्वस्वाप हर कारण ये सब कुछ ही आया हुआ हर बंद अरे सब कुछ मानव का राज्य सब बीच में क्या युवा में अब पहले ऐसा नियम था कि कोई राजा बनता भी तो उसको युवा कहना पड़ता था चाहे चाहे अनिवार्य था। भूषण माने अलग ना विश्वास भूषण माने क्या है ना पर वो अनिवार्य यदि मतदान के था कोई द्वंद के लगा के उनके लगा सामक आदि के पद पर एक लड़का के तो उसको लड़ना कोई पैमाना कह दिए पर लड़ना अनिवार्य परंपरा हो जाती है मुक्त सर्वस्वाम आहार कारण अन्य प्रदेश पराधिक प्रेतम क्या पाठ है विघ्नता पराधिक प्रेतम हुआ हमारे लिए विघ्नता कोई बात नहीं राशि तो एक है विघ्न तो है ही अन्य अपदेश पराधिकेतम निघ्न अन्याय अपदेश क्या अन्याय अपदेश अन्याय है अन्य अपदेश अन्याय अपदेश अन्याय अपदेश अन्याय अपदेश निम्नता स्वाभिक प्रेतम संपादन कोई है कि अन्याय अन्याय के द्वारा जो है अन्याय पूर्वक दूसरे के अभिप्रेत को काट देना और अपने अभिप्रेत को जो है क्या करना संभालित करना अन्याय पूर्वक दूसरे का जो है ना अभिप्रेत उसको काट और अपने अभिप्रेत का संभाल अन्याय को अपदेश में ही कोरो मिला हो गया किसी को कहे क्षमता क्षण के कहते हैं ये जो आप कहते हमता ज्ञान हता ज्ञान जिसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन न कर सके वही चीज ये दूसरे को कर जिसके लिए आज्ञा का प्रतिहास न कर कुछ कर्तव्य जय व्यवसाय फल हित उद्यम फल के लिए उद्यम हो सकता है ब्रह्म ज्ञान वैराग्य के सत्व कार्य के हो गए सत्व इसमें सभी भी मैं जल का हेतु भी मैं ही हूँ कर्म का हेतु और फल को प्राप्त करना उद्यम में भी मैं ही हूँ और धर्म ज्ञान वैराग्य के सत्व कार्य भी मैं ही कहते हैं भगवान जी देखो ये जो विष्णु व्यक्ति जो है वसुदेव यहाँ जो उत्पन्न शरीर है वासुदेव इसको तुम देख रहे हो ये भी मैं ही इसका मतलब क्या हुआ ये भी मेरा स्वरूप जो है वह वस्तुता इससे पृथक है पर उपासना के लिए यह स्वरूप भी तो वासुदेव जो स्वरूप दिख रहा था वही तो नित्य कैसे थे ना, नहीं तो ऐसे कैसे थे वो भी नहीं। और पांडव करके जो तुम दिख रहे हो उसे पूछ रहे हो तुम भी मैं ही जो है इस रूप में विशिष्ट जो है भाव को खा दूंगा। पांडवानां धनंजय पांडव में जो है वह अर्जुन तुम रूप में जो दिख रहे हो ये भी मैं ही मुनि नाम भव्य मर व्यास मननशील लोगों में जो है प्यार प्यार जी का मनन बहुत अरे महाभारत जैसे गणपति जो देखा जो उसका मनन शक्ति जो है और ठीक है सभी पुराण हाँ सभी पुराण भू पुराण और महाभारत एक अद्भुत महाभारत जो है इसमें जो है ये बहुत धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा का सारा पुरुषार्थ जो है इसके अंदर मन से व्यासो चेतन विदर्श है। ऐसी ऐसा जो है ही व्यास नहीं देता उसका मुनि नाम आती अहम व्यासा है मुनियों ने व्यास अब कभी नाम उतना कभी भी कवियों में शुक्राचार्य कृष्णा तो शुद्ध था ही था कवि सभी यहाँ पर कोई कविता करने वाला ऐसा नहीं है कवि जो है क्रांतदर्शी क्रांतदर्शी को कलेक्टर मानते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान का आकलन कर लेने वाले वो होता है जो है वर्तन नहीं तो कभी कविता करने वाले को कहते हैं ना वो शब्द से तो वो यहाँ पर नहीं ले यहाँ पर कवि क्रांतदर्शी कवि से कविता करने वाले नहीं है कवि से वो भी कवि है पर यहाँ पर कवि शब्द क्रांत दर्शक वो तो है लेकिन इसमें फिर क्या प्रयोग होगा कवि कवि भाई एक एक शब्द का नाम आप कहेंगे कि जो है सैंधव शब्द का नमक में और घोड़े में क्यों प्रयोग होता है होता है सैंधव शब्द का नमक में भी होता है घोड़े में भी होता है एक शब्द का कई विकल्प ये भी क्रांतदर्शी वो क्रांतदर्शी जो है वहाँ पर क्रांतदर्शित्व मुख्य नहीं है और यहाँ पर क्रांतदर्शित्व मुख्य काल को जानने वाला माने भूत को जानने वाला और भूत उपलक्षण हो जाता है कभी नाम पूछना कभी हाजिर विष्णु राम वासुदेव अयमेव अहम सखा ये जो तुम्हारा सखा करके तुमको दिखाई दे रहा हूँ ना ये भी मैं ही मेरे ही विभूति और पांडवानां धनंजय स्वमेव जो पांडव में धनंजय तुम करके दिखाई दे रहे हो वो भी जो है वह मेरी ही विभूति और मुनि नाम मननशीला नाम सर्व पदार्थ ज्ञान नाम ये तो सभी पदों के अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान है अब हम व्यासा व्यासी अब कभी नाम क्रांतदर्शी नाम कुशना कवि रश्मि कुशना शुक्र कवि शब्द अंतर योगी को न रूढ़ा समझे ना कवि शब्द यहाँ पर योगी का रूढ़ नहीं क्यों कौन रुपया कौन रुपया कौन रुपया कभी दुआ है कभी नाम पूछना कभी यहाँ कभी कहने की तो कोई जरूरी है इसलिए वो कभी विशेषण होते हैं यौगिक रूप में विशेषण सही कौन सा लिखिए कवि अंतिम जो कवि हाँ वो उषना के साथ कवि ना उषना था वो जो उषना के साथ जो कवि है ना योगी कहते हैं कि जो दमन करना चाहता है किसी का ना तो दमन करने के कई उपाय और उसमें दंड उपाय जो है वह सबसे तो दंड दमयतान अहम दंड यानी दमयत्रेणा यानी जो आदांत हैं उनको ही दमन किया जाता है जिनकी इंद्रिय इत्यादि बड़े दुख है इंद्रियों को हम दमन करें तो दंड देना पड़ता है उसको जरा ठीक समझते रहते आजकल लोग समझाते तो है शास्त्र से पर दंड की प्रक्रिया जो है वो खत्म होती जा रही है विश्व से उसके काम नहीं करता गौरव को उसी दंड नहीं मिलता तो चोरी बढ़ती जा रही है विपरीत कार्य करने वालों को दंड नहीं मिलता तो एक प्रकार दंड कम हो गया ना इसलिए क्या है कि सब चीजें बढ़ती जा रही है अभी जो शौक से भी चोरी करते पहले चोरी करने वाले का हाथ काट लिया जाता अभी वो घर के लिए लाता रहता लोग घर करते अभी भी जो है वह कोई मशीन दे सहते हैं ऐसा रोजगार वाले को जो है वो पत्थर मार मार करके उसको मारा जो भयभीत हो जाते जो जो है इसके साथ में तभी आपका समझाना काम देता है क्योंकि पशु प्रवृत्ति जो होता है और पशु प्रवृत्ति को केवल समझा करके उसे काला किया ये आ जाए और उसे बिना भय के मानता है पशु को भय के पहले अधीन करना पड़ता तब तो दोनों चीज करके साथ नहीं ऐसे क्या होता था पहले जो है गंध था साधन के लिए गंध शरीर से कोई भी अपराध हो जाते जिन्हें से वजह बचे शरीर से कोई भी अपराध शरीर नहीं सुना जैसा तुम नियम बनाए हो उससे जो है वह शरीर ने गलती किया गलती हो गई घंटे हमें ठीक है हमें सावधान हो पानी है पानी से हो गया अपराध कभी करके मौन न हो क्या करो करना मन से हो गया अपराध प्राणायाम करो एक प्राणायाम तीन प्राणायाम पांच प्राणायाम सात प्राणायाम दस प्राणायाम कम से कम दस प्राणायाम बंद करना शरीर दमन आप करना चाहते हैं मैं अदांत को शांत बनाना चाहते हैं जो इंद्रिय इत्यादि अदांत है जिनको शांत बनाना चाहते हैं शांत बनाना चाहते हैं तो दंड जो है बहुत प्रदेश दंडो दमयतान और जीत रश्मि चिकित्सा यदि जीतना आप चाहते हो तो नीति के बिना आप नहीं जीत सकते शांत तो आप ऐसे बना सकते तो यदि उसको जीतना हो तो खाली उसके कारण नहीं चलेगा दंड के कारण नीति के कारण जो जीतना चाहता है वो नीति के कारण कोई ऐसे भय दिखा करके किसी को जीत करके हो तो जब तक उसका चित्त नहीं जीतेगा चित्त जीतने के लिए नीति की जरूरत नीति पूर्वक की किसी को जीता जाए नीति का ग्रहण नीति में समय न्याय है खाली भय से आप नहीं पूछते समय जो है वह अरे भाई छल एक नीति होता है, एक धर्म नीति होती है, एक जो है लौकिक नीति होती है। नीति में कुछ अंतर है। मान लीजिए कोई वैसे जीत तो देख चुके, पर ये ऐसी प्रक्रिया नहीं शुरू करता है कि लोगों के सुविधा की प्रक्रिया नहीं शुरू करता है, लोगों की जो है वह खेती के लिए आवश्यक चीज नहीं शुरू करता है, रास्ता का प्रक्रिया नहीं शुरू करता है, कम से कम ये प्रक्रिया ये नहीं शुरू करता है कि जनता जाने कि हमारा हमारे चिंता करता है, हमको सुख पहुंचा देता है। ऐसा व्यवहार नहीं करेगा तो जल्द चिंता और मन नहीं जीत सकता है। दूसरा बनेचर ने भेजा ना, जब बनेचर को बना करके ऋषि ने भेजा की सभा में, दुर्योधन की सभा, दुर्योधन के सभा में सीआईडी बना करते, उनका जो राजा था उसका कुमार, उसको पढ़ा लिखा करके उसको कर्मचारी बना करके सीआईडी बनाया, कर्मचारी बना करके और वहाँ उसके सभा में भेजा दुर्योधन के सभा, जाओ वहां पर पूरा अध्ययन करके जो है वह बताओ क्या स्थिति, जनता की क्या स्थिति है, सभा की क्या स्थिति है, दुर्योधन की क्या स्थिति है। वहां पर 6 महीने आया ठीक आया तो एकांत में देश में बुलाया, तो उसने पहले कह दिया कि श्री राम ध्यान रखना विफल मनोहार इसे दुर्गम रखना, आपके मन को अच्छी लगे और आपके लिए हितकर हो ऐसी बात दुर्लभ, इसलिए आप बता रहे आपको फ्री लगने वाली बात मैं बोलूँ कि वास्तविकता को वास्तविकता को कथन करूंगा तो आप नाराज हो सकते, वास्तविकता कथन उसने वास्तविकता का कथन किया, उसने कहा कि दुर्योधन ऐसा शासन कर रहा है कि प्रजा भी सब वश में है और जितने जो है उसके राज कर्मचारी सब वश में है, नीति उसने थी कि जो है वो इतना सरल है, इतना सरल आक्रमण करना इतना सरल नहीं है, आप कैसे था वैसा व्यवहार करता है, वो जो अपने मित्र हैं उनके साथ भाई के समान व्यवहार करते, नौकरों के साथ मित्र के समान व्यवहार करते और भाइयों के साथ अपने आत्मा के समान व्यवहार करते, और जो है वह जितने बड़े लोग हैं उनके सामने ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे जो है वह हमारे आनंद में है, जरूर हमारे की बजाय और प्रजा की जो है सुख सुविधा का बहुत ज्यादा कारण है, नहर जगह जगह उसने बनवाया, पानी की सुविधा की है, ये सारा का सारा वो नीति से चल रहा है, आप उसको ऐसे इतने अध्ययन के बाद एक ही बात आपके पक्ष में जाती है, व्यवहार ऐसा करने पर भी किसी पर विश्वास नहीं करता है, व्यवहार आप कैसे जो है तो उसको पता लगा, हमने पता लगा लिया उसका सीआईडी विभाग का जो खर्चा है वो बहुत राज खर्चे का हमने बहुत ही ढंग से पता लगाया, उसमें गुप्तचर विभाग का जो खर्चा होता वो बहुत बड़ा, इससे लगता है कि सभी के पीछे वह और ये बात में भी क्या बात कर रहा है, इसलिए उसके विषय में भी असावधान है, पर आपके पक्ष में एक ही चीज है कि जिस समय सभा में आप लोगों की बात चलती है उस समय इधर तो हर हस्ती उड़ा देता है कि जैसे आप लोग एक रोज की मस्ती के समाज कोई अस्तित्व नहीं है, अंदर से उसका हृदय काम होता है, आपकी कोई चिंता नहीं है, जनता आपके साथ कहते हैं, एक ही है कि अंदर से वह ये जानता है कि उसने अन्याय किया है, इसलिए उसका हृदय काम होता है, पर बाहर से वो ऐसा बोलता है कि जैसे आपको कुछ समझते हैं, तो अंदर से जो कंपन होता है उसके हृदय में उसको हमने खूब ध्यान से जो है वह वही एक आपके पक्ष की बात है, बाकी वो आपके पक्ष की बात है। रूपये सभी विज्ञान या कोई सेवा किया उसको जरूरत नहीं आती। तो व्यवहार का ऐसा था कि वे जो आप स्वामी जो इनके संबंधित थे ना क्या नाम चलने वाले और जब लेकर के वहाँ से चले तो उसने तो देख लिया मूर्ति देखो उसकी यही है उसने देख लिया उस सीमा से लेकर के और हसीना पर पहुंचने तक जगह जगह उसने पड़ाव बना दिया है और जो है वह भोजन खाने की व्यवस्था बनाया सारा कुछ व्यवस्था बनाया खेलने की सब व्यवस्था बनाया और वो समझे कि विकेट की तरफ की व्यवस्था है। इस प्रकार वो व्यवस्था जो है बना करके जब यहाँ